Na, Na, édesanyám, nem eszi, hogy vagy, mint vagy, mit csinál. Jó vagyok, hát nézzük a filmet, zárva vagyok. Ez a koma, ez nem normális, ugye? Hát nem. Szerinted se? Szerintem se. De képzeltem, végtelenségig mindenkit bánt. Na, most nem értem, mit akarom a világ csinálni. Hát kitolni minden mindenkivel, kivel kitolt eddig. Ennek is fügyütse a szőnyegét, amit mind csinál. Kizárva. Ekkora szarházi embernek lenni azért. Még már így se bírja, se az anyja, se az apja, már jó formán, mi? Hát nem, mert mindenkinek, hogy hívják, hogy nem. Az apja meg főleg nem. Hát igen. Mesélj még valamit. Mit meséljek? Nem tudom. Tiszteltjé éhes volt. Amikor idejöttek aludt, akkor felébredt arra, hogy hát nem mozog a kocsi, meg vezett az anyja, akkor hogy hívják? Fölébredt, egy darabig meg volt, nevezgét, mosolygott, aztán átest a kisöklai, mint untalan behajtált olyan a kis szájába. Hol egyiket, hol a másikat, de néha mind a kettőt. Úgyhogy... Különösen éhes volt már mi. Fölött menni tanítónak haza. Mesélj még valamit. Mit meséljek még? Nem tudok most beszélni. De aztán mit csináltál? Kimentem, osztottam a macskáknak szalámit, nem is csináltam meg keveréket, mert volt még reggelű, akkor csak adtam szalámit, jól akadtam őket, és akkor jöttem be. Aztán már csak ettünk azt a hogy hívják? Tévésünk. Azóta tévésünk. Azt is kell, nem? Hát te. Hát te. Én mit csináltam? Hát igen. Mi is fölmentem, megnéztem a szekrény tetején is azt a nyavajás papírokat, de ott sincsenek. Hova léptek? Én nem tudom, én úgy emlékszem, hogy visszaküldtem az öregasszonynak, hogy most az öregasszony elégettem Mérgibe, hogy mi a fasz csinált a vínba szorkány, ki tudja. Nem tudom. Majd elüljön az anyám olyan helyről, ahol nem is gondolod. Lehet. Nem is keresem tovább, mi a fasz meg kutatgassak meg, keretgössem. Azt hiszem, majd van, hol a fiók aljában valami alatt, meg minden. Ugye? Valahol. Majd még lesz. Szerintem is ezt is csak előgyünk. Valeg nem, akkor mindegy, nem. Hát nem tudom, hogy szükséged lesz-e arra, amit a bíróság. Az Attilát elküldtem, hogy hozzon akkor ezt az aludtáját, kiszíromlékot, de már mire visszament, már nem volt, elvitték. Hát én gondoltam, hogy nem akkor mész, mikor kirakják, akkor szem majd elviszik egy-kettő. Tehát félára, hogyha kapsz valamit, akkor nem csak én viszem el, a másik is elviszi, nem? Hát egy-kettő, hát. Úgy van, akkor az emberek vele, hogy már egy kicsit ócsóbb az a valami. Hát. Tudod, annyi mennyi lett a rózsaszín jogurt, hogyha mi a csodába veszed? Nincs akcióba? Nem. Most nem tudom, most 260 vagy mennyi dinárba kerül? De jó ég. Az, amit a Tatai szokott. Még az, hogy akcióban volt, akkor 199 dinár volt, most meg azt hiszem 260, ha jól láttam. Szóval borzasztó árak vannak, ha azt nézed, nem? De. Pedig azért úgy nem tudom megérteni, hát az nem igaz, hogy ez a háború, ami minket nem is érintett, ez véget külnekünk ennyire minden árat felemelni. Amat meg látod, hogy mindent lenyomnak, nem? Hát igen. A kökémék mi a teát lenyomják. A kukoricát, buzát. Mennyire lenyomták. Hát azaz. Azt aztán meg az árak, meg az élelmiszer árak, meg hova fölmentek. Hát hogy a fenében van ez? Ígérgetik a teárat, és már hányszor ígérgették, hogy majd ennyit annak, meg annyit annak a termelőknek. nem tudom most is, hogy ígérnek horribilis összeget, de hát végén, hogy megadják-e, hogy elfelejtik, csak ígérgetje. De van meg a boltban mindent emelnek főfelé. Hát igen. Hát igen. Te jó hónap mit csinálsz? Nem tudom. De mégis. Nem takas. Hát, hogy takarítunk, nem takarítunk, hogy lesz, mint lesz. Na, kis lennet, a takarítás olyan nagy probléma. Fél óra alatt összesöpögetjük azt a leveleket. Akkor hónap, akkor nem akarsz takarítani? Tessék? Hónap főzi valamit akkor? Vagy nem is kifőzöd? Nem tudom, főzök hát. Mit? Kompótot. Meg lehet egy kis kóbász. Nem is kifőzöd se? Tessék? Főzni se kül ebédet? Az van. Hát kivett apa a babot, azt akkor apa főzök kóvát, meg kompótot, azt akkor meg is van egy. De jó. Akkor nem kül sokat főzött készén, nem? Jó van, akkor, na, akkor azt mondtad, hogy meg csütörtökön takarítunk, akkor hónap nem most takarítunk. Nem akarok, nem, mosni nem akarok. Azt az egyszerű egy alvást, amit itt teszek havonta, azt szerintem nem. Hát azért. Akkor jó van, akkor hónap, majd csütörtökön azt mondtad, akkor takarítunk. Majd akkor én hónap reggel egy-kettő nekifogok. Lehet, hogy hülyeség, de mindegy. Szítok egy kis sós tepény. Te szerinted, mama? Jó. Most miért köhög? Száraz, ahogy hívják, lágyosak azért. Miért nem külne egy kis vizet betenni, nem? Hogy párologjon. Hát nem tudom. Nyílj az ablakot, majd mindjárt betódul a hideg, mama. Milyen hideget mond az éjszakára is, ugye? Hát hideg lesz. Az bírt, amikor mondta, hogy szerencsétlen emberek, akiket nem bírnak kimenni, és még élnek is, azok meg mégis fagyhatnak kint, tudod, a törmelék alatt. Igen, amikor túl is bírnak érni a földzengés, kihűnek. Hát. Nincsen se világítás, se melegítés, se semmi. Szerencsétlenek. Mikor vettek ki azt a kicsi lányt, és a törmelékből meg minden, mi? Hát igen. Nem mindegy, az biztos. Borzasztó lehet. Még azok se tudnak maguknak, akik túlélték, hogy megmozduljanak ottan, csak ott be vannak szorítva abban a falak közé, mi? De milyen fejetlenül mér minden. Néhúm vannak 20-an is, néhúm vannak 20-an is, ottan egymás egyén hátát lögdösgetnem minden, azt helyett, hogy mennének másfelé is, azt akkor mindenkinek segítséget nyújtanának, nem pedig egy hő mennek 20-an körül ottan az én mentőkocsi, hogy hívják ilyen. De, mit csinálsz? Bordágy mellett. Nem bírunk beleszólni, nem? Hát nem, hát csak mondom, hogy milyen fejetlenül megy némelyik. Ja. Hát igen. Ez van mondani. Hát ez. De én azért reggel főhívhatlak, ugye? Jó, hát persze. Hát hívlak, jó? Ja. Akkor megyek a faltat. Így bebújtam az ágyikóba, azért nem szeretek fönt lenni. És hüllik aztán. Hát, jó tesszük. Meg nem is aztán már nem is tüdelek. Már akkor pihenjé, mikor lehet. Aztán majd úgy is virágozunk, mi? Na, itt csak csinálunk. Mesélj még valamit, mami. Mit mondtak a kisöcsémék? Azt nem is mondtad. Hát mesélte, hogy milyen ízések a műzén, hogy regisztrálják az autót, külön regisztrálni egyiket és másikat is, az milyen sokba kerül. Az biztos. Ezt mesélték a Ferike is, meg a Márko is, hogy... Ők ketten voltak, nem is a Viki? Nem a Viki, ott Ferike meg a Ferko. Mm. Jó vagytok? Jó vagyok. Rendben minden. Jó, akkor leteszem azt, akkor majd reggel. hívlak, jó? Jó. Jó. Édesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia. Anyukám, jó. Szia, jó éjszakát. Szia, szia. Jó éjszakát. Szia. Szia. Szia.